Práctica de pronunciación. Hémata. Zéfiros. Hiena. Comodía. Hipódromos. Skinny. Hecatombi. Ángelos. Politis. Boicia. Psiji. Ironía. Éfcolos. Dulos. Αυτονομία. Βασιλέους. Πειραιά. Έσχυλος. Οικία. Ευαγγέλιον. Λόγχη. Phalanx. Flaps. Δαίμονες. Γεωργοί. Κύκλοπς. Τράπεζα. Encomium. Πισίστρατος. Η καλή κόρη. Κρίσος. Γυναίκα. Σφαίρα.